Na zegarach minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lutego. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Po wyroku sądu amerykański departament cofa zakaz wjazdu do USA obywateli 7 krajów muzułmańskich. Nie ma jeszcze stanowiska rządu w sprawie poparcia kandydatury Donalda Tuska, przypomina rzecznik rządu. W tym serwisie też o tym, że organizacje pożytku publicznego czekają na 1% naszego podatku. Departament Stanu USA zawiesza zakaz wjazdu dla obywateli 7 krajów, głównie zamieszkanych przez muzułmanów. To oznacza, że podróżni z ważnymi wizami będą wpuszczani na terytorium Stanów Zjednoczonych. To efekt wydanego przez sędziego federalnego w Seattle nakazu wstrzymania dekretu wydanego przez Donalda Trumpa tydzień temu. Prezydent USA już zapowiedział uchylenie tego orzeczenia. Ostro skrytykował też sędziego, który wstrzymał decyzję dotyczącą zasad przyjmowania imigrantów m.in. z Syrii, Iraku, Iranu i Libii. Opinia tak zwanego sędziego, która w gruncie rzeczy odbiera naszemu państwu możliwość egzekwowania prawa, jest absurdalna i zostanie unieważniona, napisał Donald Trump na Twitterze o decyzji sędziego federalnego Jamesa Roberta, który został nominowany na to stanowisko jeszcze przez George'a Busha. W innym wpisie amerykański prezydent ubolewał, że państwo zostaje pozbawione możliwości działania w kwestiach bezpieczeństwa obywateli. Wcześniej Biały Dom zapowiedział, że odwoła się od decyzji o wstrzymaniu wykonania dekretu Donalda Trumpa, ale podporządkuje się jej. Linie lotnicze zostały już poinformowane, że mogą przyjmować na pokłady samolotów przybyszów z krajów objętych wcześniej zakazem. Sędzia James Robert polecił rządowi USA wstrzymanie wykonania dwóch części dekretu Donalda Trumpa. 90-dniowego zakazu wjazdu do USA obywateli Iranu, Iraku, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu oraz restrykcji dotyczących przyjmowania uchodźców. Inne sądy federalne też zgłaszały zastrzeżenia do dekretu, ale nie posuwały się do wstrzymania jego realizacji. Niewykluczone, że spór rozstrzygnie dopiero Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie ma jeszcze stanowiska rządu w kwestii ewentualnego poparcia dla kandydatury Donalda Tuska na drugą część kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej, przypomina rzecznik rządu. Rafał Buchanek dodaje, że dyskusja w tej sprawie odbędzie się w najbliższych tygodniach. Tusk wczoraj na Malcie zadeklarował, że jest gotów kontynuować swoją pracę jako przewodniczący Rady Europejskiej, gdy w połowie roku zakończy się jego pierwsza kadencja na tym stanowisku. Ewentualny sprzeciw polskiego rządu wobec tej kandydatury nie musi jednak oznaczać, że były polski premier nie zostanie wybrany. Decyzja w tej sprawie nie wymaga bowiem jednomyślności. Szef separatystycznej milicji z Ługańska zginął w zamachu. Samochód, którym Ołech Anaszczenko jechał w stolicy tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, eksplodował. Separatyści mówią o ukraińskiej dywersji. W Kijowie z kolei zamach komentuje się jako kolejną odsłonę czystek w szeregach separatystycznych przywódców. W samochodzie naczelnika milicji ludowej z Ługańska najprawdopodobniej wybuchła bomba. Ołech Anaszczenko zginął na miejscu. Szef separatystów z Ługańska Ihor Płotnicki nazwał Anaszczenkę współczesnym bohaterem epoki odrodzenia rosyjskiego świata. Separatyści oskarżają o zamach służby specjalne Ukrainy. W Kijowie zamach komentuje się bądź jako wewnętrzne porachunki separatystów, bądź też jako akcję kierowaną z Kremla. Zdaniem Romana Szkiriaka, doradcy ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, za zamachem stoją rosyjskie służby, które likwidują świadków przestępstw popełnionych w Donbasie. To nie pierwszy zamach na przywódców separatystów. W zeszłym roku wybuchł samochód szefa ługańskich separatystów Igora Płotnickiego. Przeżył on zamach. Dużo mniej szczęścia mieli inni wataszkowie. Między innymi Arsen Pawłow, pseudonim Motorola, czy też Jewgenij Żylin, przywódca separatystycznych bojówek. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polacy coraz częściej wspierają organizacje pożytku publicznego, przekazując im 1% swojego podatku. Andrzej Marczak z firmy doradczej KPMG podkreśla, że podatników taki gest nic nie kosztuje. To jest podzielenie się swoim podatkiem, który i tak by zapłacili do Urzędu Skarbowego. To jest wyraz dobrej woli, bo no wysiłek to polega na tym, że w zeznaniu musimy zaznaczyć organizację pożytku publicznego, ten 1%, jakiś cel szczególny, może dla kogoś indywidualnie specjalnie chcemy to przeznaczyć, ale finansowo nic nas nie kosztuje. Z roku na rok zwiększa się nie tylko liczba podatników, którzy korzystają z takiej możliwości, ale też kwota przekazywanych pieniędzy. Tam, gdzie więcej jest bogatszych podatników, tam ten 1% jest bardziej znaczący. I tutaj oczywiście przoduje Warszawa i województwo mazowieckie, to jest praktycznie 23% ogólnej kwoty przekazywanej w ramach 1%. Przed podjęciem decyzji dotyczącej przekazania 1% naszego podatku wybranej organizacji warto zainteresować się, czym dokładnie się ona zajmuje i na co zamierza przeznaczyć pieniądze. W Polsce działa blisko 8,5 tysiąca organizacji pożytku publicznego, a ich listę można znaleźć m.in. na stronie pożytek.ngo.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czas na sport, Monika Słukowska. Loty narciarskie to zupełnie inna para kaloszy niż zwyczajne konkursy skoków. Zawodnicy rywalizują dziś na Mamucie w Oberstdorfie. Jeśli chodzi o naszych skoczków, w pierwszej serii z tym ogromnym obiektem najlepiej poradzili sobie Piotr Żyła i Kamil Stoch. To im udało się przekroczyć granicę 200 metrów. Nasz lider Pucharu Świata po pierwszej serii jest trzeci, Żyła dziewiąty. 12 miejsce zajmuje Jan Ziobro, a tuż za nim na 13 pozycji jest Maciej Kot. Niemalże rzutem na taśmę do drugiej serii wskoczył Dawid Kubacki, który zajmuje 29 miejsce. Poza najlepszą 30 znalazł się Stefan Hula, a po pierwszej serii prowadzi Stefan Kraft. Początek drugiej serii zawodów za kilka minut. Tymczasem Justyna Kowalczyk odniosła jubileuszowe 50. w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich. Polka była najlepsza w biegu łączonym w Pyeongchang. Kowalczyk w tym sezonie startuje tylko w kilku biegach, zwykle techniką klasyczną. Na najwyższym stopniu podium w zawodach ostatnio stała w styczniu 2014 roku. Do Pyeongchang, które w przyszłym roku będzie gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich, nie przyjechały czołowe zawodniczki, m.in. z Norwegii, Finlandii czy Szwecji, które w tym czasie rywalizują w mistrzostwach swoich krajów. Marit Bjergen dziś zdobyła w tych zawodach złoto w biegu łączonym. Kamil Grosicki debiutuje w nowej drużynie. Polak znalazł się w wyjściowym składzie Hull City na trwające spotkanie z Liverpoolem. I na razie niespodzianka, gdyż ostatni zespół w tabeli Premier League prowadzi z Liverpoolem 1-0. Wcześniej w szlagierze kolejki Chelsea wygrała u siebie z Arsenalem 3-1 i coraz szybciej ucieka rywalom w tabeli. W Niemczech trwa spotkanie Bayernu Monachium z Schalke. Na boisku oczywiście Robert Lewandowski, a na tablicy wyników remis 1-1. Bramkę dla Bawarczyków zdobył nasz napastnik. W Hiszpanii Barcelona walczy natomiast z Atletikiem Bilbao. W tym spotkaniu Barcelona prowadzi do przerwy 2-0. Marcel Kittel z grupy Quickstep wygrał 5. etap i cały wyścig dookoła Dubaju. Niemiec powtórzył ubiegłoroczny sukces w tej imprezie. W sumie był najlepszy na 3 odcinkach. Jeden wygrał jego rodak Degenkolb, a jeden odwołano z powodu burzy piaskowej. Noc pochmurna, zapadami marznącej mrzawki lub śniegu. Duża różnica temperatur. Minus 10 stopni pokażą termometry nad ranem w Białymstoku. Minus 3 w Warszawie, 0 w Krakowie, plus 1 w Szczecinie. Niedziela też zapadami i od minus 4 stopni na północy do plus 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Lidl, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Lidl wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Oto właśnie on, Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Zapraszamy do 19 na początek. No właśnie, zgodnie z tytułem. Puk, puk, puk. All lines are red, the film is done. After hours is on and let them make another one. If you miss the meaning this time, but here comes comes another one. And if you clap your hands, the man will fall. Hold your breath, he'll shake himself to death. Said every day I hear knock, knock, knock. Oh, and it's you. Starts all over again. You said you were living in a buttoned up world, living in 1892. Say to convince me or to blame nobody but you. Mi się wydawało, że u nas są bardzo mocno niedocenieni. W związku z tym w lutym na start ten właśnie zespół Spoon. Amerykańska kapela z 2014 roku. Płyta They Want My Soul i Knock Knock Knock. Przed chwilą. Jest nowy singiel, który zwiastuje nowe wydawnictwo. Album ukaże się 17 marca tego roku. Ich album, czyli zespołu Spoon. Moim zdaniem znakomity utwór. Hot Thoughts. from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures, diamonds from space, pure facets and features. Last drag, drop from your lips, making you think I couldn't was to let baby kick some of those hot thoughts melting your cool. Could be that so long motion, the signal and cues you've got. Właściwie słucha się tego jednym duszkiem. Zobaczymy, posłuchamy, co Brit Daniel i ekipa wymyślili, wykombinowali na tym nowym albumie. Utwór tytułowy i od razu single Hot Thoughts, zespół Spoon, 17 marca. Całość. 18 minut po godzinie 17. Dzisiaj w roli głównej... Cześć, witajcie, T-Love. Zagramy dla was dzisiaj w audycji Myśliwiecka 357. I to się zgadza, to już za mniej więcej 4 minuty. I właściwie... Dla wszystkich muzyków zespołu T-Love teraz taki mały prezent. And nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Bo dzisiaj piękna rocznica, 35 lat od pierwszego ich koncertu, T-Love'owego koncertu. No a rok wcześniej, przed tym słynnym 82, w 1981 zespół The Rolling Stones wydał płytę Tattoo You. Tak się zaczynała. Stop me if I never stop. później na płycie był szybki rock'n'roll Hank Fire, a całość kończyła się Waiting on a Friend. Tattoo You, zespół The Rolling Stones. 81 rok dla chłopaków z zespołu T-Love. Co jest ważne, ten skład bazowy z 1982 roku, czyli Muniek Staszczyk, gitara basowa i oczywiście wokal, Jacek Słoniu-Wódecki, bębny, Janek Knorowski, gitara i Darek Zając, klawisze. Tutaj zespół T-Love, aktualny skład, zjechali wszyscy do studia imienia Agnieszki Osieckiej we wtorek, żeby nagrać sesję, no i po tej sesji jeszcze miałem przyjemność z Munkiem długo porozmawiać, nagrać, zarejestrować wywiad, rozmowę jubileuszową. Czyli ona za kilka chwil, ta pierwsza jej część, bo druga po godzinie 18:00. Dzisiaj sporo muzyki i sporo też słów wspomnień od zespołu T-Love. Zaczynamy za 10 sekund. Myśliwiecka 357. 4 lutego 1982 roku. Pamiętasz, czy mieliście na sobie mundurki szkolne, czy byliście już wtedy ubrani rock'n'rollowo? Nasza szkoła, 4 liceum imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, to bardzo wtedy była tradycyjna szkoła. Pan dyrektor świętej pamięci Antoni Kwieciński, te mundurki po prostu były obowiązkiem. To jeszcze takie tradycje panowały chyba od XIX wieku. Mamy rok 82, mamy stan wojenny. Mamy bardzo nietypowy czas. Dla ludzi młodych może po prostu historyczny czas. Są patrole z OMO, milicji na ulicach. Jest zima, taka jak dziś, ale jeszcze mocniejsza. I mamy studniówkę. Jestem w 4 klasie maturalnej tego właśnie ogólniaka. Zespół T-Love Alternative istnieje 1,5 miesiąca. No i w związku z tym, że dyrektor był tolerancyjnym gościem, pozwolił nam zagrać na studniówce 4 piosenki. Grał zespół taki weselny normalnie, bo to były takie czasy, że studniówki się organizowało w szkołach. I uwaga, ta studniówka trwała od 15 do 21, ponieważ od 22 była godzina milicyjna. Nie można się było ruszać po mieście bez tak zwanych przepustek, bo to groziło poważnymi konsekwencjami. A nasz gitarzysta Janusz Knorowski, pozdrawiamy cię Janku, dzisiaj profesor ASP w Warszawie, malarz, był w 3 klasie. Cały trzon T-Love'u, ja, Słoniu, perkusista świętej pamięci oraz Darek Zając, klawiszowiec, byliśmy w 4. Kotary zamknięte, bo przecież jeszcze było widno. Ten polonez dziwny. Zespół weselny miał po prostu powiązany, chłopak miał tam bębny jakimiś w ogóle sznurkami, a nasz perkusista Słoniu, duży chłop, w ogóle nie umieliśmy grać, więc po prostu to była taka akcja siłowa. Rozwalił mu te bębny. Zagraliśmy 4 piosenki. Pamiętam jak dziś. Ogolone kobiety, kompletnie utwór. Nikt nie zauważył zmiany właściwie orkiestry. Zespół, utwór Gwiazdka, który był z takim protestsongiem właśnie napisanym w stanie wojennym właśnie w tamtych czasach. Mam oku mi karabin, mam oku mi broń. Utwór nieśmiertelny zespołu The Trucks, Wild Thing. I chyba jeszcze coś. Jakaś ta przeróbka Kryzysu, bo byliśmy fanami zespołu Kryzys wtedy. I właśnie dzisiaj, mamy 4 lutego, sobota. Wtedy też była sobota, to jest nieprawdopodobne. I właśnie my też dzisiaj gramy koncert, znaczy gramy koncert, mamy koncert. Emitujemy go dzisiaj w dniu po prostu 35-lecia równego, jak w mordę strzelił zespołu T-Love. 4 lutego 2017, Warszawa, Trójka. Świetnie. Powiedz mi tak szczerze, ale tak naprawdę szczerze, czy jak wtedy graliście na tej studniówce, już jako T-Love, jeśli to był pierwszy koncert tego składu, tej nazwy, czy wtedy przez sekundę chociaż myślałeś, no dobra, będę 35 lat później w takim miejscu, a nie innym? Sam, bracie, dobrze wiesz, że człowiek mający lat naście w ogóle nie myśli o takich sprawach. Po pierwsze, wszyscy myślimy wtedy, że jesteśmy nieśmiertelni. Jest wspaniały czas, chociaż to był czas ciężki, tak społecznie, politycznie. Wtedy dla mnie było najważniejsze to, żeby zagrać w mojej własnej szkole, a może jeszcze w kilku szkołach w Częstochowie, bo wtedy nigdzie się nie dało grać. Zresztą to był pierwszy nasz występ po kilku próbach w domu u Darka Zająca, gdzie mama nam przynosiła kanapki. Ojciec Darka się wkurzał, bo po prostu graliśmy, bębnów nie było, tylko Słoni grał na zeszytach. Ja na basie coś próbowałem, że tak powiem, jakieś w ogóle dźwięki typu bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. No ale to był taki czas, takich kapel powstawało wtedy wiele. No, na pewno jakimś marzeniem był występ w Jarocinie, bo Jarocin wtedy to była marka. Mm. I w 83 już tam wystąpiliśmy. Ale nie, no stary, no po pierwsze to wiesz, człowiek, który wtedy ktoś miał 40 lat, na przykład z muzyków takich znanych, bo ja już muzyki słuchałem, długo wtedy rockowej, no to był trupem. No generalnie to byliśmy zainfekowani, że tak powiem, mocno punkiem, nową falą, kapelami takimi jak Cure, Joy Division, z polskich zespołów właśnie Kryzys, Brygada Kryzys, która właśnie wchodziła, Tilt i no trochę Mana, no się podobał trochę Republika, ale bardziej ten taki mainstream rocka nam się nie podobał w Polsce. I chcieliśmy coś grać właśnie, nie umiejąc nic, po swojemu, nie stary, w ogóle o tym nie myślałem. Przede wszystkim, wiesz, no chodziło o to, żeby zagrać na studniówce i żeby parę osób się dowiedziało w szkole, w klasie, dziewczyn parę się dowiedziało, że mamy kapelę. Co się działo po tym występie? Klepali was po plecach, mówili dobrze, fajnie, super. Ktoś tańczył w ogóle, pamiętasz to? Najśmieszniejsze jest to, że tak jak mówię, orkiestra ta, że tak powiem, chałturnicza, weselna, grała jakieś tam kawałki. To wtedy był czas, że normalnie jeszcze grały kapele z bębnami i tak dalej, bo to nie był czas, że tak powiem, automatycznej perkusji i nie było tego sprzętu. Jak oni zeszli, bo dyrektor im kazał, bo tak to pewnie by nam nie dali. Nawet nie wiedzieli, kto wchodzi na ich sprzęt, który był pewnie ciężko zapracowany, a my szybko go rozwaliliśmy. No ale no, na zasadzie dychu, ale może nie z takim planem. Nagle patrzę, no ja byłem spięty w ogóle mega, no, troszeczkę też wstawiony, jak wszyscy, no młode chłopaki, wiesz, studniówka. Patrzę, no, i właściwie profesorowie, no z przodu dzieciaki, czyli nasi rówieśnicy, koledzy i koleżanki, no to w ogóle wow, Muniek, T-Law, coś tam. To nazwa w ogóle, wiesz, zaczęła T-Law Alternative. A z tyłu profesorowie, co niektórzy, pamiętam takiego pana profesora Macha, bardzo zacny od matematyki pan. I po prostu my gramy jakiś numer, nie wiem, czy to nie było, że są ogolone kobiety, ten bum, bum, bum, bum, bum, bum. A koleś, facet, wtedy myślę, że miał po 50, czyli pewnie w moim wieku, dzisiaj, sobie walcuje z małżonką, tak za rączkę, wiesz, nóżka. I potem to pamiętam, taki obrazek, że właściwie niektórzy z profesorów nie zauważyli zmiany orkiestry. To było dziwne, bo tamci byli, muzycy zespołu weselnego byli sprawni, a my nie za bardzo. A co się potem działo? No potem, wiesz, no... No, że tam powiem, opijaliśmy nasze zwycięstwo, czyli to, że koncert doszedł do skutku. Dyrektor nam trochę na zachrzaniu, o to, czy wytłumaczyliśmy mu, że Słoniu po prostu jest dużym facetem, a na pewno nagrał pierwszy raz prawdziwych. A to jest przeżycie prawdziwych, tak? No bo ja pierwszy raz śpiewałem do prawdziwego mikrofonu. Przepraszam, nie pierwszy raz, bo wcześniej miałem inną kapelę. Ja to pozycja. Jakieś doświadczenie. I potem to też jest ciekawe, tak jakby już może nie jest to muzyczna sprawa. Miała być jakaś impreza, ale nie było jej, bo po prostu to okazało się, że szybko trzeba spadać do domu, oczywiście komunikacją miejską. I ja, żeby nie budzić moich rodziców, w blokach takich, jak się mieszkało wtedy, do dziś się mieszka w blokach, ludzie mieszkają i mają piwnice. W piwnicy miałem po prostu zapasy piwa kupione, uwaga, w takich bidonach, jakby dzisiaj do benzyny się używa, bo wtedy piwo to była totalnie jakaś sytuacja prawie, że nie do kupienia. Mhm. I zaprosiłem, tylko wziąłem ze sobą Słonia, bo nie było... W tej piwnicy się więcej niż dwóch gości nie zmieściło i żeśmy się tym piwem upili i zasnęli na ziemniakach, bo ziemniaki, generalnie wtedy też się gromadziło na zimę ziemniaki, w tych kartoflach, żeśmy zalegli w tych garniturach studniówkowych i to była no, fantastyczna noc. Potem ja wróciłem rano na górę do domu, a Słoniu, jak już ta godzina milicyjna, że tak powiem, przestała obowiązywać około 6 nad ranem, no trochę wiesz, no zdziwili się rodzice, no ale to był początek tej kapeli, no także w ogóle jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj właśnie w tym dniu jestem w trójce i robimy to, co robimy. Ciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. dziś dziewice czekające na sygnał. Au, au, au! Czy czujesz historię pachnącą trochę tej starej armaty? Bum, bum! Czujesz historię pachnącą trochę tej starej armaty? Czwarte liceum ogólno kształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólno kształcące, gramatowy sen. Czwarte liceum ogólno kształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólno kształcące, gramatowy sen. Gramatowy sen. Przeciwnik straszny, pierwszy idzie. Zabierzesz stąd, przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojeni tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji te pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się, zatracać się? A tu coś więcej było, co? Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach krwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się, zatracać się? Lat minęło i wciąż to młody wiek, chłopaki. Tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w minioną środę Muniek Staszczyk, Tom Pierzchalski, Maciek Majchrzak, Janek Pęczak, Paweł Nazimek, Sydney Polak i Michał Marecki. Sesja specjalnie dla trójki, zespół T-Love. W tej pierwszej części przed chwilą czwarte liceum, no bo nie mogło być inaczej, Pielgrzym i Siedem. Będziemy jeszcze mówić o innych muzykach zespołu T-Love, którzy grali w tym składzie przez lata. Będziemy wspominać, a tak naprawdę wspominał to będzie Muniek po godzinie 18. Część druga, zapraszam już teraz bardzo serdecznie. I nieustające 100 lat dla T-Love'u od trójki. Za 19 minut godziny 18 tak kończy się nowy album duetu Japandroids. Just the way it is. And Kanady, Brian King i David Prose. I oni we wkładce do tej płyty w otoczeniu gitar, wzmacniaczy, bębnów, werbli, pałeczek perkusyjnych, całego w ogóle sprzętu, konsoli i tak dalej, a wszystko w czarno-białych barwach podstawowych rock'n'rollowych. Japan Droids, płyta ta najnowsza, zatytułowana Near to the Wild Heart of Life i utwór, który ją kończy, In a Body Like a Grave przed chwilą. Z Danii mamy nowość gorącą, grupa Mew. Just coming home.